17สัตตรัสมวรรค1อธิอรหัตโตปุญญูปัจโยติกถา166ว่าด้วยพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ776สกวาทีพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์มีการสั่งสมบาปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบาปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น777สกวาทีพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์สร้างสมบุญญาภิสังขารอาเนนชาภิสังขารทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่อมีสมบัติมากเพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น778สกวาทีพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ยังสั่งสมอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่สั่งสมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ละพระอรหันต์ยังยึดมั่นพระอรหันต์ยังกำจัดอยู่พระอรหันต์ยังก่ออยู่พระอรหันต์ยังทำลายอยู่พระอรหันต์ยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์สั่งสมอยู่ก็มิใช่ไม่สั่งสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่สั่งสมแล้วดำรงอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์สั่งสมอยู่ก็มิใช่ไม่สั่งสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่สั่งสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญสกวาทีพระอรหันต์ละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ละแล้วดำรงอยู่กำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้กำจัดแล้วดำรงอยู่ทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ779ปรวาทีพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์ยังให้ทานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์ยังให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญปรวาทีพระอรหันต์ยังถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มยังไหว้พระเจดีย์ยังยกดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ขึ้นไว้บนพระเจดีย์ยังทำประทักษิณพระเจดีย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์ยังทำประทักษิณพระเจดีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ยังไม่มีการสั่งสมบุญอธิอรหัตโตปุญญูปัจโยติกถาจบ2นาทิอรหัตโตอกาลมัจจูติกถา167ว่าด้วยพระอรหันต์ไม่มีอกาลมนะ780สกวาทีพระอรหันต์ไม่มีอกาลมนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้ฆ่าพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอรหันต์ไม่มีอากาลมนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่มีอากาลมนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลปลงชีวิตพระอรหันต์ได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่หรือปลงชีวิตได้เมื่อหมดอายุใช่ไหมปรวาทีปลงชีวิตได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่สกวาทีหากบุคคลปลงชีวิตได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ไม่มีอากาลมรณะสกวาทีบุคคลปลงชีวิตพระอรหันต์ได้เมื่อหมดอายุเพราะเหตุนั้นผู้ฆ่าพระอรหันต์จึงไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น781สกวาทีพระอรหันต์ไม่มีอาการมรณะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาพิษสัตราไฟไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษสัตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากยาพิษสัตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ไม่มีอากาลมรณะสกวาทียาพิษสัตราไฟไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น782ปรวาทีพระอรหันต์มีอาการมรณะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะไม่กล่าวกรรมที่สัตว์มีเจตนาทำไว้สั่งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่เสวยผลก็ผลนั่นแหละสัตว์ต้องเสวยในอัตภาพนี้ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อๆไปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีอากาลมรณะนัตถิอรหัตโตอาการมัจจูติกถาจบ3สัพพมิทังกัมมโตติกถา168ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรม783สกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้แต่กรรมเองก็เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะเหตุที่ทำไว้ก่อนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น784สกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลพึงฆ่าสัตว์เพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปานาติบาตมีผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากมีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปานาติบาตไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลพึงลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดภริยาผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคม พึงถวายทานจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารมีผลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกรรมวิบากมีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น785ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้เล่นไปอยู่ฉะนั้นบุคคลได้เกียรติความสรรเสริญความเสื่อมการถูกฆ่าและการถูกจองจำก็เพราะกรรมบุคคลทราบชัดกรรมนั้นที่ทำให้ต่างกันได้ไฉนเล่าจะพึงกล่าวว่ากรรมไม่มีในโลกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสิ่งทั้งปวงนี้จึงเป็นไปเพราะกรรมสภะมิทังกรรมโตติกถาจบ 4. อินทริยพัทธกถา169ว่าด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์786สกวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์สกวาทีสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น787สกวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ก็ไม่เที่ยงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์788ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาค พื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์เหมือนกำหนดรู้ทุกข์ที่เนื่องด้วยอินทรีย์ใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่พระอริยะกำหนดรู้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนทุกข์ที่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่พระอริยะกำหนดรู้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นจึงเป็นทุกข์อินทริยพัทธกถาจบ 5. ทเปตวาอริยมรรคคันติกถา170ว่าด้วยการยกเว้นอริยมรรค789สกวาทียกเว้นอริยมรรคสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอริยสัจพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สี่อย่างคือ 1. ทุกข์ 2. ทุกขสมุทัย 3. ทุกขนิโรธ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอริยสัจพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สี่อย่างคือ 1. ทุกข์ 2. ทุกขสมุทัย3. ทุกขนิโรธ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอริยสัจมีเพียง3อย่างเท่านั้นสักวาทีแม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโดยความหมายว่าอย่างไรปรวาทีโดยความหมายว่าไม่เที่ยงสักวาทีอริยมรรคไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอริยมรรคเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอริยมรรคไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทุกขสมุทัยไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทุกขสมุทัยไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอริยมรรคไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น790ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ายกเว้นอริยมรรคสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีอริยมรรคเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอริยมรรคเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ายกเว้นอริยมรรคสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ทเปตวาอริยมรรคคันติกถาจบ 6. นวัตตัพพังสังโฆทักขินังปฏิคันหาตีติกถา171ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณา791สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกวาที ท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์มีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มแด่พระสงฆ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิย่อมรับทักษิณาได้เหมือนไฟรับการบูชาเหมือนแผ่นดินรับน้ำฝนจากเมฆมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นพระสงฆ์จึงรับทักษิณาได้792ปรวาทีพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีมักรับได้ผลก็รับได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวัตตพังสังโฆทักขินังปฏิคันหาตีติกถาจบ 7. นวัตตพังสังโฆทักขินังวิโสเทตีติกถา172ว่าด้วยไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจด 793สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่ประสงค์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าประสงค์ทำทักษิณาให้หมดจดได้สกวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มแด่ประสงค์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากบุคคลบางพวกที่ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้794ปรวาทีพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีมักทำทักษิณาให้หมดจดได้ผลก็ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวัตตพังสังโฆทักขินังวิโสเทตีติกถาจบ 8. นวัตตพังสังโฆพุญชตีติกถา173ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันได้795สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกที่ทำสังฆพัตอุเทศพัตยาคูและน้ำปานะมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ทำสังฆพัตอุเทศพัตยาคูและน้ำปานะมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคณะโภชนะปรัมประโภชนะอติริตะโภชนะอนติริตะโภชนะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากคณะโภชนะปรัมประโภชนะอติริตะโภชนะอนติริตะโภชนะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำปานะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้8อย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจันทร์น้ำเง่าบัวน้ำมะปรางมีใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากน้ำปานะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้8อย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจันทร์น้ำเง่าบัวน้ำมะปรางดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้796ปรวาทีพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีมักฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ผลก็ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวัตตพังสังโฆพุญชตีติกถาจบ 9. นวัตตพังสังคัสสะทินังมหัพพลันติกถา174ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมาก797สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณามิเทพหรือปรวาทีใช่ สกวาทีหากอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมาก798สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโคตมีพระนางจงสุดถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจักชื่อว่าเป็นผู้ได้บูชาอาตมาภาพและสงมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์จึงมีผลมากสักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานให้แล้วในพระสงฆ์มีผลมากด้วยว่าพระสงฆ์นี้มีคุณยิ่งใหญ่ไพบูลย์หาประมาณมิได้ดุจทะเลเปี่ยมด้วยน้ำพระอริยบุคคลเหล่านี้แลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นผู้ให้แสงสว่างคือปัญญาแก่ชาวโลกยอมยกธรรมขึ้นแสดงทานที่บุคคลถวายเจาะจงสงนั้นชื่อว่าเป็นทานถวายดีแล้วบูชาสักการะอย่างดีแล้วทักษิณาที่ถวายสงนั้นมีผลมากทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงรู้แจ้งโลกที่ทรงสรรเสริญแล้วเราชนมหวนประลึกถึงบุญเช่นนี้ได้เกิดปีติและโสมนัสกำจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งมูลได้ท่องเที่ยวไปในโลกไม่ถูกบัณฑิตติเตียนจึงเข้าถึงแดนสวรรค์ได้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์จึงมีผลมากนวัตตพังสังคัสสะทินังมหัพพลันติกถาจบ10นวัตตพังพุทธทัสสะทินังมหัพพลันติกถา175ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก799สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประธานเป็นผู้อุดมเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทำกิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประธานเป็นผู้อุดมเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทำกิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีใครๆที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่มีสักวาทีหากใครๆผู้เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญาไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากสักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นก็ตามไม่มีผู้ที่จะประเสริฐกว่าหรือจะทัดเทียมพระพุทธเจ้าพูดถึงความเป็นยอดแห่งอาหุนัยบุคคลของเหล่าชนผู้มีความต้องการบุญผู้แสวงหาผลไพบูลย์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าจึงมีผลมากนวัตตพังพุทธสะทินังมหัพพลันติกถาจบ11ทักขิณาวิสุทธิกถา176ว่าด้วยทักขิณาบริสุทธิ์800สกวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้เท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิฆาหกบางพวกเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักขิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญนันยอดเยี่ยมของโลกมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากปฏิฆาหกบางพวกเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักขิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกสกวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักขิณามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกสกวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้วให้ทักขิณาบริบูรณ์มีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้วให้ทักขิณาบริบูรณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกสกวาทีบุคคลบางพวกให้ทานแด่พระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แล้วให้ทักขิณาบริบูรณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกให้ทานแด่พระอรหันต์แล้วให้ทักขิณาบริบูรณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก801ปรวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลอื่นทำให้แก่คนหนึ่งสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งทำและเสวยผลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักขิณา4ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักขิณา4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก 2. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก 4. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแต่ปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามและปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมและปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสีประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกทักขิณาวิสุทธิกถาจบสัตตรสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. อธิอรหโตปุญญูปัจโยติกถา 2. นัตถิอรหโตอกาลมัจจูติกถา3. สัพพมิทังกรรมโตติกถา 4. อินทริยพัทธกถา 5. ทเปตวาอริยมัคคันธิกถา 6. นวัตตพังสังโฆทักขินังปฏิคันหาตีติกถา 7. นวัตตพังสังโฆทักขินังวิโสเทตีติกถา 8. นวัตตพังสังโฆพุญชตีติกถา 9.นวัตตพังสังคัตสะทินังมหัพพลันติกถา 10. นวัตตพังพุทธสะทินังมหัพพลันติกถา 11. ทักขิณาวิสุทธิกถา